El balón pela Valencia, la demana al segon pal, André Gómez, André Kelly, pot pegar gol! A la tercera la vencida. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la centrada des de l'esquerra de José Luis Gallà, buscant perfecta l'arribada sense marca en un forat grandíssim en la defensa del Córdoba, si és que no són ningú. L'aprofita perfecta el portuguès per engaltar sobre la marxa i a 7 minuts d'arribar al descans, avançar al conjunt de Nuno Espíritu Santo, ha marcat el València, 37 per a 38, primera a l'Arcángel, Córdoba 0, València, André Gómez 1.